Dan heb ik nog een tekst voor u meegebracht. Dit is eigenlijk gebaseerd op een vroege jaren 80 stuk van Hugo Claus, Belgische schrijver, dichter, beeldkunstenaar. En die heb ik naar mijn eigen vermogen vertaald. En dat gaat als volgt. Nogmaals, nu nog. Nog één keertje dan. Aan de hoogste boom een rat tussen de tanden. Zij die ontwaakt met bloemen op de mond en blind. Zij was buitenleven dat ik naast stond en toen verwelkte. Maar hoe is het groen hierna vervlogen? Hoe gromt een oude leeuw? Nog net haar ovaal als de schulpkroes en haar kromme zeilvorm als de kalkhoorn, ongerept, bijtend rein, met al die buiging en die balk. Lang geleden flitst het slank, troffen schichten het vlees, een beproeving, wijd een gedachte aan die zuivere bolle buik. Toch spoelen daar spijkers, haar gekrenkte spikkels, haar sluwe stuit waar rechtop staand gelachen wordt. En zij die alles in de aarde duwt, zegt: kom, onzichtbare, in elke toon van jouw blauw-ijzige zucht schuilt onkreukbaarheid en haar bibberbron. Terug naar de halen, groeven, krassen, striemen. 100 huidbanen van zwanenslagen onder haar kale kralenkleed. Dit zal voor eeuwig zijn, dit scherpzure onderduimse knagen en grissen naar haar onbeduidend modderland. Zij lag alweer onbewogen, zonder schrik verlaten, opgehangen en zonder spraakvermogen. En in de spiegel een lege kamer, een galm, echo van een parelketting die valt. Ogenblikkelijk verschijnt het beeld van begeerte. De timide ochtendhonger als een knikt een dier dat zich door flarde mist toont, kortstondig drinkt en langs brokstukken glipt, kop rolt en nooit meer keert. Even vlecht ik haar koraal, stel het samen en ontwar, wol en veer en doornen en juich haar toe. Zing lof in mijn bedelhuis dat krampachtig en overijl omvormt en een kapel voor een spooksel wordt. Vandaag een hoop vertrekkend duister. Daar onbedekt dunner wordend melkhuid, talloze traandromen, wakker is het onvruchtbaar boeket. Hoor het soezen bij een fluistervraag, een abrupte streling van dons op oorafstand. Toe, afgepeigerde poten en takken en leem, bewegen. Natte lokken vallen over lauwe konen, kostelijk. Ineens is mijn hals omvat, de scherp rechter ginnen gapt. Een keizerin vertrouwt mij haar blinkende kelf toe. Voor een moment draaf ik met een vendel vooraan, maanloos met de lakens van een lijfwacht opengeslagen. In de bloemenoorlog schreeuwt een Jeanne d'Arker, onverstaanbaar, onhebbelijk, bedorven gebrom. Andermaal, maar ik wil me juist verplaatsen naar een nieuwe adem, trekt ze me haar zwart nat in en gluurt en glanst door haar lamme snikvangers en bulkt als ik zuipziek haar afgefikte grasrand bestijg. Haar vuurpen zegt nu en pronkt met glinsterkleed, de vette drift doorweekt haar spouwen. Mijn buitennissig gekietel blijft maar raden, als op een plaat van gummi, straks de veten, fatum en nijd. Terwijl ik scheppers en menners oversla, is zij onbestaanbaar. Zij die mij vergruist, afkant en uitveegt, wegdraaft, de afmars door de jaren heen, blaast de tij vooruit, wordt gedurig pasgeboren, killer naarmate ik inslaap. In het midden staat het unieke mokkel, fameus de ongetemde monding die mij dusdanig verblijdt. Schots en scheef staat de zielenpoot en zwijgt. Zijn geest sloeg tegen buitenmuren, was uitgespeeld. Eén ogenblik, een nalatige trilling en prevelend. Waarom? Vraag ik je niet. Ik laat je koning zijn. Tussen twee zandbanken toonde ik onverschrokken een versteende monarch uit de ogen vloeiend. Gelijktijdig huiveren bij de vondst van een bruidschat opgediept door ongewenste kolenschoppen, paarsroze conformig de drenteldeerne die dag na dag bij elke zon gewas uit mijn begeerton hengelt. Zwarte suiker sprenkelt over mijn knogen. Op de zoete heuvel speelt ze harp en kleurt toon. Van kermen draait mijn blik naar lichtrood sap dat haperend van ballonwangig vlees glijdt. Ons nachtleger geeft de reuk van pels en warme holte die Brits vol schrik laat veren zonder herkomst achter. De snavelwinkel riep je, die nooit dat mormel, die snijdt het kostbaarste uit haar springader. Souvenirs van afwerende gebaren, geen ingang, maar bijna zonder lucht toen ik in haar klauwde. Verdoofd vervolgde, topzwaar van overmaat murde, het toch weer oplaaide alsof de lont stiekem smulde. Eenmaal de zeebocht door met wapperende handen, haar kustlijn lijkt van alle kanten opgepompt, haar kluifbeenderen verdorde smeerpunten, hoe je dubbel ziet als de dageraad zich aandient. Wie vermoedde niet dat jij in dit vonkvak met het inktzwart de hemel deed verlichten, tussen sprietjes van waarde, de smerigste, heerlijkste en alle gore larvende uitblinker zou zijn, dat ik dit verdraag, dat dit mij belangeloos behaagt. Hoe kan ik je op schrift stellen? Met welke letters glans je? In dit leven zet ik je op een rij, word je nauwkeurig ingelijst, overgoten en door wervelstormen meegesleurd naar het vergaande ziekenzager waar de wilsdraad breekt. Hoor ik haar knipperen achter rimpels en dierenvel? Een pijl door haar zeer schelp geschoten? Waanzin, zei ze. Ik ben er klaar mee, ik mol je, die tengels onvergelijkbaar in schoenenkasten passeer. Geen dag rijper, opgeslorpen, nooit aangelegd, afgemeerd. Verlies heeft de bast uitgebeten, bijna onvergeslagen afgebrokkeld, twistkleuren en verkleedpartijen, het witte paard over het meer, onder het ijs stil liggen. Mocht de vertelling met vingers te beroeren zijn, valt er een druppel precies langs haar honingtuitje, een laatste poging op te staan, broze klanken, dwarrel onverwachts over het blad van mahonie. Die wederhelft kan met de oceaan in haar ransel, waarin lege hoofden dorren telkens weifelen, zo'n naam in sierletters, veer- en schrijfnat, pennen, en mij zogenaamd tussen oor en oog wiegen. Zonder zicht mag zij nog één keer uit de grot rollen. Zonder schoot, opgeport, verschoven, gelid. Ik ben de verste. Mijn armen slaan je naar binnen. De grote wilde werker dringt aan, glundert en buigt. Het strikken van je strop met je knopen. Leg je landen plat, blaker je koppen. Verdwaalde creaturen van importantie werpen schaduw over niet bestaande strijdtonelen. Nog één keer opgeteld, vlam gevat, uit diepe gronden, hef het engelenzwaard, roep een laatste maal het daglicht aan. Breng het ten einde. Bestook haar niet langer, tal niet, barst en breek, voordat de adem uitdrijft. Wees haar vuurlongen, rakel op, en steek toe.